1โครินธ์บทที่15พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้คำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายนั้นพวกท่านได้รับไว้และได้ตั้งมั่นอยู่บนนั้นแล้วและท่านจะได้รับความรอดโดยข่าวประเสริฐนั้นถ้าพวกท่านยังยึดมั่นในคำที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นนอกจากว่าท่านเชื่อแบบไร้ผลเพราะว่าข้าพเจ้าได้มอบเรื่องสำคัญที่สุดที่ได้รับมานั้นแก่พวกท่านคือพระคริสต์วายชนเพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์พระองค์ทรงปรากฏต่อเคฟาสและต่ออัครทูต12คนต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏต่อพี่น้องกว่า500คนในเวลาเดียวกันที่ส่วนมากยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่บ้างก็ล่วงหลับไปแล้วต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏต่อยากอบแล้วต่ออัครทูตทั้งหมดหลังสุดพระองค์ทรงปรากฏต่อข้าพเจ้าผู้เป็นเหมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในพวกอัครทูตและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครทูตเพราะว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าแต่โดยพระคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้และพระคุณของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้านั้นก็ไม่ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้าตรากตรำมากกว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นคนทำแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำเพราะฉะนั้นตัวข้าพเจ้าหรือพวกเขาก็ดีเราต่างก็ประกาศเช่นนี้และท่านทั้งหลายก็ได้เชื่อเช่นนี ้ถ้าเราประกาศว่าพระคริสต์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วทำไมบางคนในพวกท่านจึงพูดว่าการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีถ้าการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีพระคริสต์ก็ไม่ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาถ้าพระคริสต์ไม่ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาการประกาศของเรานั้นก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์ด้วยและคนก็จะเห็นว่าเราเป็นพยานเท็จในเรื่องพระเจ้าเพราะเราเป็นพยานว่าพระองค์ทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาแล้วแต่ถ้าคนตายไม่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาแล้วพระคริสต์ก็ไม่ได้เป็นขึ้นมาเพราะว่าถ้าคนตายไม่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาและถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังคงอยู่ในความบาปของตน และถ้าอย่างนั้นคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วยถ้าเรามีความหวังในพระคริสต์เพียงแค่ในชีวิตนี้เราก็เป็นพวกน่าเวทนาที่สุดของคนทั้งหมดแต่บัดนี้พระคริสต์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกของพวกที่ล่วงหลับไปเพราะว่าในเมื่อความตายเกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งการเป็นขึ้นจากความตายก็เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัมทุกคนก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์แต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกต่อจากนั้นก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาแล้วก็จะเป็นเวลาอวสานซึ่งพระคริสต์จะทรงมอบอาณาจักรแด่พระเจ้าพระบิดาและจะทรงทำลายพูดผีที่ครอบครองทั้งหมดพูดผีที่มีสิทธิอำนาจและที่มีฤทธานุภาพเพราะว่าพระคริสต์ทรงต้องครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระคริสต์ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตายเพราะว่าพระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจภายใต้พระบาทของพระบุตรแต่เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจนั้นก็รู้ชัดกันอยู่แล้วว่ายกเว้นพระเจ้าผู้ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์เมื่อทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์แล้วเมื่อนั้นพระบุตรพระองค์เองก็จะทรงอยู่ใต้อำนาจพระเจ้าผู้ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกในทุกสิ่งมิฉะนั้นพวกที่ให้รับบัพติศมาเพื่อคนตายนั้นจะทำอย่างไร ถ้าคนตายไม่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาเลยและทำไมจึงมีการให้รับบัพติศมาเพื่อคนตายและทำไมเราจึงเสี่ยงอันตรายตลอดเวลาพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าตายทุกวันข้าพเจ้าขอยืนยันโดยความภูมิใจในพวกท่านที่ข้าพเจ้ามีในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถ้าข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอเฟซัสด้วยความหวังแบบมนุษย์เท่านั้นข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์อะไรถ้าคนตายไม่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาก็ให้เรากินและดื่มเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตายอย่าหลงผิดเลยการคบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงามจงมีสติขึ้นมาใหม่และอย่าทำบาปอีกเลยเพราะว่ามีบางคนไม่รู้จักพระเจ้าที่ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้พวกท่านละอายใจ แต่จะมีคนถามว่าคนตายถูกทำให้เป็นขึ้นมาอย่างไรและพวกเขาจะมาด้วยร่างกายแบบไหนโอ้คนเขาสิ่งที่ท่านหวานนั้นท่านไม่ต้องตายก่อนก็จะไม่งอกขึ้นใหม่สิ่งที่ท่านหวานนั้นจะเป็นข้าวสาลีหรือเป็นพืชอื่นๆก็ดีท่านไม่ได้หวานรูปร่างของต้นที่จะงอกขึ้นมานั้นแต่หวานเมล็ดเปล่าๆ พระเจ้าประทานรูปร่างแก่เมล็ดนั้นตามที่พระองค์ทรงประสงค์และประทานรูปร่างของมันเองแก่เมล็ดแต่ละชนิด เนื้อนั้นไม่เหมือนกันหมดเนื้อมนุษย์ก็อย่างหนึ่งเนื้อสัตว์ก็อย่างหนึ่งเนื้อนกก็อย่างหนึ่งเนื้อปลาก็อย่างหนึ่งร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีและร่างกายสำหรับโลกก็มีแต่ว่ารัศมีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและรัศมีของร่างกายสำหรับโลกก็อีกอย่างหนึ่งรัศมีของดวงอาทิตย์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงดาวก็อย่างหนึ่งที่จริงรัศมีของดาวดวงหนึ่งก็ต่างกันกับรัศมีของดาวดวงอื่นๆการเป็นขึ้นมาของคนตายก็เหมือนกันร่างกายที่ถูกหว่านลงนั้นเสื่อมสลายได้ร่างกายที่เป็นขึ้นมานั้นไม่เสื่อมสลายสิ่งที่ถูกหว่านลงนั้นไร้เกียรติสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นมีศักดิ์ศรีสิ่งที่ถูกหว่านลงนั้นอ่อนกำลังสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นมีพลังสิ่งที่ถูกหว่านลงนั้นเป็นกายเนื้อหนังสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นเป็นกายจิตวิญญาณถ้ามีกายเนื้อหนังกายจิตวิญญาณก็มีด้วยดังที่เขียนไว้แล้วว่ามนุษย์คนแรกคืออาดัมจึงเป็นผู้มีชีวิตแต่อาดัมสุดท้ายนั้นเป็นวิญญาณผู้ประทานชีวิตร่างกายแรกนั้นไม่ใช่กายจิตวิญญาณแต่เป็นกายเนื้อหนังร่างกายต่อจากนั้นจึงเป็นกายจิตวิญญาณมนุษย์คนแรกนั้นมาจากดินมนุษย์คนที่สองนั้นมาจากสวรรค์มนุษย์ดินคนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ดินทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์สวรรค์คนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์สวรรค์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นและเช่นเดียวกับที่เรามีลักษณะของมนุษย์ดินเราก็จะมีลักษณะของมนุษย์สวรรค์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่าเนื้อและเลือดไม่สามารถมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าและสิ่งที่เสื่อมสลายไม่มีส่วนในสิ่งที่ไม่เสื่อมสลายนี่แน่ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกกับพวกท่านคือเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคนในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีการเป่าแตรและพวกที่ตายแล้วจะถูกทำให้เป็นขึ้นโดยปราศจากความเสื่อมสลายแล้วเราจะถูกเปลี่ยนใหม่เพราะว่าสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้ต้องสวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายนี้ต้องสวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้สวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายนี้สวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อนั้นพระวจนะที่เขียนไว้จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนเข้าในชัยชนะแล้วโอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายนั้นคือบาปและอำนาจของบาปคือธรรมบัญญัติสาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงมั่นคงอยู่อย่าหวั่นไหวจงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตรากตรำของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์